بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طريقة تكفين الميت. قال: يدرج الميت في كفنه إدراجا، وذلك كما يلي: ميتي أتويكوا كتكاتي يساندا kwa mfumo unaofuata: yubsatu thawb al-awwal thumma yubsatu alayhi thawb athani thumma thalith. Itakunjuliwa nguo ya kwanza, kisha ya pili juu yake, kisha ya tatu juu yake. Kwa hivyo vitambara vitakuwa ni ngapi? Ni tatu. يحمل الميت مستورا ثم يوضع على أكفانه مستلقيا. كيش أتبيبو لميتي أكيوا أمستريوا أويكوي كتكاتي يزيل ساندا زاكي. وبعد يكتنديك زيل ساندا نبيل شاكا يالي أنا أوبنكيزو تميزون زنيوما kuwa sanda yapendekezwa kufukizwa, kutiwa manukato na mengineyo tuliyozungumza. Kwa hivyo hapa, alhamdulillah, hapa ni baada ya vile tulivyovitaja vinavyopendekezwa katika sanda, imefikia hali sasa ni ya kumfunga sanda yule maiti. Idhan yuhmalu almayit masturan thumma yudha'u ala akfanihi mustalqiyan. Atabebwa yule maiti akiwa amistiriwa, kisha atawekwa katikati katika zile sanda akiwa amelala. Tatu, yudha'u tib ala jasadil mayit. Atawekwa manukato mwilini mwake yule maiti. لا سيما مواضع السجود ومغابنه. هاسوهاسوا سهمو زكو سجود زيول ميت، بمعنى كتك بطلاكي هوياكي ميكونوياكي ميقوياكي مغوتي سهمو إزو أتايكيو منوكاتو. نسهمو زلزو بندانا الإبطين وطي الركبتين، كما سهمو za makwapani chini ya mikono na sehemu za nyuma ya magoti. Wa surratihi, na kitovuni. Sehemu kama hizi ambazo zimepindana zitawekwa manukato. Wastahabba al-Imamu Ahmad an yutayyaba jami'a badanihi, na Imam Ahmad amependekeza ikiwa itawezekana mwili wake mzima awe atatiwa manukato. رابعا، ثم يثنى طرف الثوب الذي يلي جسده الثالث، يعني من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويدس الزائد تحت جنب الميت الأيسر. كيشا إلنغو أمبايو إكوديو أمبايو أميلالية لميتي لساندا إتشكولي وأباندي وكولية kwa yule maiti, itavutwa mpaka upande wake wa kushoto. Kisha kile kitambara kilichotumiwa kumsitiri yule maiti kitavutwa kwa chini. Kwa hivyo itakuwa kilichobakia ni ile sanda iliyovutwa kutoka upande wa kulia hadi upande wake wa kushoto, kisha itaingizwa chini ya yule mwili wake yule maiti ili ingie vizuri. Hivyo ndivyo unavyoanza kumfunga sanda. Thumma yuthna at-taraf ath-thani min al-janib al-aysar ila al-janib al-ayman kama sabaqa. Kisha itakunjwa na kuvutwa sehemu ya upande wake wa kushoto ya ile sanda ya juu, itapelekwa upande wake wa kulia kama vile ilivyovutwa ya upande wa kulia kapelekwa kushoto. Itavutwa ya kushoto mpaka upande wa kulia, kisha ingizwe chini ya mwili wa yule maiti ili ingie vizuri. Kwa hivyo tulianza na kulia, kisha tuvuta upande wa kushoto. Fuatiliza hapo. Wa hadha fi baqiyati athwabil kafan. Na hivi ndivyo atakavyofanya katika bakia ya vile vitambara vya sanda yake. Kwa hivyo utavuta kulia, upeleke upande wa kushoto, kuanzia juu mpaka chini, uhakikishe imeingia mpaka chini ya mwili wa yule maiti. Kisha kushoto ukivuta upande wa kulia, itakuwa ile ya kushoto imeizuia ile uliyoivuta upande wa kulia. Kisha utavuta tena kulia kupeleka kushoto kama ulivovuta ile ya kwanza, kushoto kulia, kulia kushoto, kushoto, utamalizia upande wa kulia. Itakuwa tayari yule maiti umemfunga sanda na ile sanda imeshikamana vizuri. Yuj'alu ma fadla min al-kafani 'inda ra'si al-mayyiti wa rijlayhi. Kisha kile kilichozidi upande wa kichwa na upande wa miguu katika sanda, iliyozidi upande wa maiti wa kichwa na miguu, malfufan wa mardudan ala wajhihi wa rijlayhi, takuwa ni yenye kukunjwa katika upande wa kichwa na upande wa miguu, au ma'qudan 'inda ra'sihi wa rijlayhi, au ipigwe fundo, ipigwe fundo, yani fungwe na kamba upande wa kichwa na upande wa miguu. Na hivi ndivyo sana ufanywa. Kuna kipande kama cha mfano wa uzi ambao ndio hufungiwa upande wa kichwa na upande wa miguu. Li alla yantashir al-kafan, ili izuie kule kufunguka kwa ile sanda. Wa tuhallu al-uqadu fi al-qabri li'adam al-hajati ilayha. Kisha yale mafundo atakayofungwa kwa ajili ya kuzuia ile sanda isifunguke, na bora maskum, na bora iwe itawekwa mafundo yake upande wake wa kushoto, wala si upande wake wa kulia, kwa sababu akiingizwa kaburini atalazwa upande wake wa kulia. Kwa hivyo yale mafundo yawe yatakuwa upande wake wa kushoto, ili iwe ni sahali kuyafungua yale mafundo anapoingizwa yule maiti katika mwanandani, pale anapoingizwa kaburini. Na hakuna sunna ya kumfungua uso yule maiti anapoingizwa ndani ya kaburi. Kuna wengine usema afunguliwe uso, sio afunguliwe sehemu gani, la, bali vile vile ni zile fundo tu zitawekwa, zitafunguliwa basi, lakini yule maiti afunguliwi uso wake, isipokuwa ikiwa ni muhrim, ndio hafinikwi mwanamume upande wa nini, wa kichwa, kama tutakavyoona mbele inshaallah taala. Tambihat muhimma, kuna baadhi ya tambihat ambazo ni muhimu sana. Tutataja baadhi ya tambihat na sitazimaliza zote leo, lakini nitazigusia baadhi yake ambazo ni muhimu mtu kutana bahi nazo katika masala yanayofungamana na takfin almayit. Atambihu alawwal, yudfanu ash-shahidu fi thiyabihi allati qutila fiha. Shahidi anayeuawa vitani katika jihad fi sabilillah, na hapa nieleweke vizuri, ni shahidi anayeuawa vitani, ama wale ambao wana hukumu ya shahada, kama kwa mfano anayekufa na ugonjwa wa tumbo ni shahidi, ama anayekufa na ugonjwa wa TB asil shahada, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anayekufa maji shahidi, anayechomeka na moto shahidi. Wote hao waingia kuwa nani? Ni shuhada. Lakini hukumu yao katika hii dunia waoshwa na kukifiniwa kama maiti yoyote mwingine. Anayeuawa kwa dhulma, si katika vita, huyu pia tusema kuwa ni shahada ile. Lakini hapa ataoshwa, atakifiniwa kama maiti yoyote mwingine. Kesho akhira atapewa daraja nini? Ya shahada. Lakini hatuwezi kumchukua mtu ambaye pengine aliuawa si vitani, kisha tukasema huyu sasa maadamu ni shahidi hatumoshi tutamfunga sanda na nguo zake, hii sasa itakuwa ni makosa. Tumeelewana? Kwa hivyo nikizungumzia ashahid hapa na kusudia anayekufa katika uwanja wa vita, yuko vitani apigana akauawa. Yudfanu shahid fi thiyabihi allati qutila fiha, huyu shahidi huzikwa katika zile nguo zake alizouawa akiwa amezivaa. Wala yajuzu naz' thiyab ash-shahid allati qutila fiha, wala haijuzu kumtoa nguo zake yule shahidi zile nguo alizouawa akiwa amezivaa. Bal yudfanu wa hiya alayhi, bali atazikwa akiwa amezivaa nguo zake. Liqawlihi alayhi salatu wassalam fi qatla Uhud, zammiluhum fi thiyabihim, wafungeni sanda wakiwa na nguo zao. Kwa hivyo shahidi hufungwa sanda juu ya nini? Juu ya zile nguo alizozivaa, havuliwi zile nguo. Thania, yushra'u fi kafani almar'ati ma yushra'u fi kafani arrajul wala dalila ala at-tafriqi bainahuma. Na hii ni nukta muhimu sana. Kile kinachofanywa katika sanda ya mume ndicho kinachofanywa katika sanda ya mke, hakuna tofauti wala hakuna dalili iliyothubutu ya kutofautisha kuwa mwanamke sanda yake ni vipande vitano na mwanamume ni nguo tatu, bali wote ni nguo ngapi? Tatu. Na hili jambo ambalo wengi wetu hatuna habari nalo. Na leo utapata kwa upande wa kina mama wanaofahamu zoezi la kufunga sanda ni wachache sana. Kwa sababu zikiwa nguo ni tano huwa zina kazi kubwa sana. Lakini ikiwa ni katika sunna kama alivyofungwa sanda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi huwa ni sahali, vuta kulia weka kushoto, kushoto kulia mpaka umalize. Ama kuweka rinda na kwenye kichwa, hii ina kazi ndefu sana. Ingawa anayefanya hivyo la basa bihi, yani ametendea kazi jambo ambalo wanaovioni wamelizungumza, lakini halikuthubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hadithu Layla binti Qaif al-Thaqafiyya fi takfin ibnati sallallahu alaihi wasallam fi khamsati athwab fala yasihhu isnaduhu لأن فيه نوح ابن حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وفيه علة أخرى بينها الزيلعي في نصب الراية، قال العلامة الألباني رحمه الله ونحوه ما زاده بعضهم في قصة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب المتقدمة صفحة كذا من أحكام الجنائز بلفظ سيلفظ نبايو بلفظ فكفناها في خمسة أثواب فإنها شاذة أو منكرة كما حققته في الضعيفة وانظر أحكام الجنائز وبدعوة الشيخ الألباني. المهم هيك ثبوت تفوتي كتك ساندا يا منامومة نساندا يا منامك بالي زوتي نساوا ساوا هكونا تفوتي هكونا تفوتي بين مومة نا مكي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، نتم ما بقي من التنبيهات في الدرس القادم، والله تعالى أعلم بأحكامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.